13. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz." وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطَمَعُ أَنْ يُدَخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. Biz Rabbimizin bizi salihler topluluğuna katmasını umarken neden Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım? فَأَثَابَهُمُ اللّٰهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ. İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın, haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan korkun. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانِ. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وَاحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam. والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Şeytan, içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاَحْذَرُوا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. İman edip salih amel işleyenlere, haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde, haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever. Ya eyyühellezine amenu la yabluwannakumullahu bi şey'in min as-saydi tenaluhu eydikum. تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَل۪يمٌ. Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır. Ya eyyühellezine amenu la tekotulus sayde ve entum hurum. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفْ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ. Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kâbe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَيَ وَالْقَلَائِدِ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Allah, hürmet edilen bir ev olan Kâbe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları, İnsanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir. اِعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve yine bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. Peygamber'e düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da içinizde gizlediklerinizi de bilir. قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey Muhammed! De ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile, haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri! Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tes'elû an eşyâe in tübde lekum tesu'kum ve in tes'elû anha hîne yunezzelul Kur'ânu tübde lekum afallâhu anha vallâhu gafûrun halîm. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ Sizden önce de bir kavim onları sormuş, sonra da inkar edip kafir olmuşlardı. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَص۪يلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ Allah, kulağa yaralıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitaba ve peygambere itaat edin dendiği zaman onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ya eyyühellezîne âmenû şehâdetu beynikum izâ hadara ahadakumul mevtu hînel vasiyyeh إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ اِنَّا اِذَلْ لَمِنَ الْآثِم۪ينَ Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz. فَاِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler: bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler. ذَٰلِكَ اَدَنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Bu hüküm, şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Allah'ın peygamberleri toplayıp size ne cevap verildi diyeceği gün, onlar bizim hiçbir bilgimiz yoktur, gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin derler. اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بَنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ. Allah o gün şöyle der: ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ Hani havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ O zaman havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. O da eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun demişti. قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ Onlar da şöyle dediler. Biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين مريم oğlu İsa şöyle dedi. Ey Rabbimiz olan Allah'ım! Bize gökten bir sofra indir ki, gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Allah şöyle buyurdu. Ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım. وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir. Haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin. Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihî en i'budullâhe rabbî ve rabbekum وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin. اِنْ تُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. Eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin. قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ. Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kâfirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. Huvellezî halakakum min tînin thumme kadâ ecelen ve ecelun musemmen indeh thumme entum temterûn. O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz. وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Kâfirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ Ey Muhammed! Sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de, elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler, yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler. وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler. Eğer bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Eğer biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri, alaya aldıkları şey mahvetti. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Sen de ki, yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir. قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine, şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de ve sakın ortak koşanlardan olma. قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ Her kim o günde azaptan geri çevrilirse, Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوْ وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ O, kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O, hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır. قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاُوحِيَ اِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً اُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدَ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبَنَاءَهُمْ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Bir gün onların hepsini toplarız. Sonra ortak koşanlara, hani iddia ettiğiniz ortaklarınız nerede deriz? ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِك۪ينَ Sonra onlar, Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar değildik demekten başka çare bulamazlar. انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Bak kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları putlar da onlardan uzaklaşıp gitti. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların, keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir görsen. بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır. وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Onlar, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur, biz tekrar diriltilecek değiliz demişlerdi. وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen. Allah, bu gerçek değil mi der. Onlar, evet Rabbimize andolsun ki gerçektir derler. Allah da, o halde inkar ettiğiniz için azabı tadın der. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةِ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın, yüklendikleri günah ne kötüdür. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz? قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذ۪ي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma. 14. kaset أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ ثُمَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلَىٰ اَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَاكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّوا وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَئِ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir. قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin. بَلْ اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi. قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ Ey Muhammed! De ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir, ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar. قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, fasık olmaları sebebiyle onlara azap dokunacaktır. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz? وَاَنْذِرْ بِهِ الَّذ۪ينَ يَخَافُونَ اَنْ يُحْشَرُوا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar. وَلَا تَطَرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا اَهَا اُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ لِيَقُولُوا اَهَا اُولَٰئِ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler diye biz onları birbirleriyle denedik. Allah şükredenleri en iyi şekilde bilmez mi? وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ey Muhammed! Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: Size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun. قُلْ اِنِّي نُهِيتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُلْ لَا اَتَّبِعُ اَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ اِذًا وَمَا اَنَ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum. قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır. قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْد۪ي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِه۪ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِم۪ينَ De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطَبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Gaybın anahtarları yalnız O'nun yanındadır. Onları ancak O bilir. O, karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır. وَهُوَ الَّذ۪ي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّنْ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince, elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ Sonra onlar, gerçek Mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur. Ve en çabuk hesap gören de O'dur. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz. قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma. وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar. وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır. قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينَ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Ey Muhammed! De ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde, şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذ۪ي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. Onun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. İbrahim babası Azer'e demişti ki, sen putları ilahlar mı ediniyorsun? Şüphesiz ki ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum. وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve İşte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ Ayı doğarken görünce işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ İnni veccehtu vecehiye lillezî fatara's semâvâti vel ardı hanîfen ve mâ ene minel müşrikîn. Güneşi doğarken görünce işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi. Ve haccehu kavmuh. Kâle etuhaccunni fillâhi ve kad hedân. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz? Dedi. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَر۪يقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir. وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ İsmail, El-Yesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik. ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte bu Allah'ın doğru yoludur. kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ فَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُولَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِر۪ينَ İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kafirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşılık bir ücret istemem. O Kur'an alemler için bir öğüttür. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدَرِهِ اِذْ قَالُوا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذ۪ي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ Kafirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar, Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki, Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip, bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوْحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْد۪يهِمْ اَخْرِجُوا اَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Onlara şöyle denecek: Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir. إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz? فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık. وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه اِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa! Onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir. لَا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدَرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ Gözler O'nu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır. قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ Ey Muhammed! Onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Ey Muhammed! Sana, sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz. اِتَّبِعْ مَا uhiye ileyke min rabbike la ilahe illa hu ve e'rid anil müşrikîn. Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Eğer Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir. وَاَقَسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Eğer kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz? وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبَصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de, İlk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.